आया है भगवान ने अपने को बताया विशेषता से, ज्ञान और विज्ञान की विशेष व्याख्या की है। उसमें बताया कि मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे, मनुष्यों में हजारों में कोई एक अपने कल्याण के लिए यत्न करता है और यत्न करने वालों में भी कोई एक मेरु तत्व से जानता है। तो उसका अगाड़ी कहा कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो ज्ञान मार्ग में भी सिद्ध हो जाता है, भक्ति मार्ग में भी सिद्ध हो जाता है, योग मार्ग में भी सिद्ध हो जाता है, और कई है लय योग हठ योग राजयोग मंत्र योग कई है, उनसे भी सिद्ध हो जाता है। परंतु सब कुछ एक परमात्मा ही है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है और बहुत कठिन है। तो क्या मतलब है कि वास्तव में परमात्मा ही है, उसकी ठीक अनुभूति कब होती है, उत्कट अभिलाषा हो। अब संसारी कामों के साथ में एक भी ये भी काम है, सत्संग करना, भजन ध्यान करना, साधन करना, ऐसा न हो कुछ, केवल हमें तो परमात्मा की प्राप्ति ही करना है, सब कारण गौण हो जाए, यही मुख्य हो जाए तो इसकी प्राप्ति होती है। तो साधक के लिए मैं केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहता हूँ, दूसरे जो संसारिक काम है वे तो भाई प्राप्ति के अनुसार होंगे। जितने जन्म लेते हैं हम, मनुष्य पशु पक्षी भूत प्रेत पिशाच आदि सर्वशिला सब देवता आदि भी, वे देवता लेते तो उनका निर्वाह की बात तो उनके साथ होती है। जात्यायुर्भोग तीन बते है, तस्य विपाको जात्यायुर्भोग, कर्मों के फल का परिणाम क्या होता है, जन्म हो गया और आयु हो गई और सुख दुख का भोग होगा, ये तो हमारे कर्म पूर्व कर्मों का फल है। तो निर्वाह हमारा पूर्व कर्म से हो जाएगा, पूर्व जैसे जैसा किया उसके सुख पूर्व दुख पूर्व जैसे कर्म है उस तरह से हम जीत जाएंगे। पर परमात्मा की प्राप्ति तो भाई यह करने से होगी, और करने में भी क्रिया प्रधान नहीं है, भीतर की उत्कट अभिलाषा प्रधान है, तो वो जागृत करनी चाहिए। सत्संग के द्वारा बातें सुनी जाए, उनमें जो जो परमात्मा प्राप्ति के लिए उपाय है, उन उपायों में जो आप सुगम मालूम देता हो, जब कई तरह के उपाय तो होते, उनमें जो जो बात है सुगम सरलता से अपने करने में मैं कर सकता हूँ ऐसा अनुभव होता, तो उसके अनुसार करें। पर उद्देश्य एक बनना चाहिए, ध्येय एक बने। जैसे गंगोत्री से गंगा जी आती है, तो सुना है कि गोमुख है वहाँ, उनसे धारा निकलती है, वो धारा आते आते कलकत्ता के पास गंगा जी में जो जहाज चलता है समुद्र में, वो जहाज चलता है, मतलब इतना बड़ा भारी प्रभाव हो जाता है समुद्र की तरह। तो समुद्र क्यों हो जाता है, गंगा जी की धारा बहती है उसमें दूसरी नदियां, नाला, सरोवर, झरना ये सब आकर मिलते रहते हैं। जमुना जी मिल गई, घाघरा जैसी बड़ी नदी है वो भी मिल गई, तो सरोवर गंगा जी पड़ गया। तो अपने जीवन में जितने काम काज सब के सब एक परमात्मा की प्राप्ति की उद्देश्य किया जाए। व्यापार करो, नौकरी करो, खेती करो, शासन करो, जो कुछ किया जाए उसका उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति। तो परमात्मा की प्राप्ति जल्दी हो जाए और हो ही जाए, लक्ष्य एक रहे, जिसमें सब काम करता हूँ जैसे परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन है। जैसे शौच स्नान तथ्य प्रसाद फिरना भी भगवान का काम है, थूकना सीखना भी भगवान का काम है, क्योंकि भगवान का शरीर है तो शरीर को साफ रखना भगवान का काम हुआ। किसी गृहस्थ के घर की कोई सेवा करे तो क्या उनके तथ्य साफ करना घर का काम नहीं है क्या? वो करेगा। इस तरह से मात्र काम जितना करे, यत करोषि दर्शनाशि यज्ञोषि तदाशि तपस्वी, जो है मानो लौकिक और वैदिक सब काम किया जाए केवल भगवान के लिए, भगवान के अर्पण किए जाए, तो उद्देश्य एक बढ़ जाने से वो बड़ी सुलभता से प्राप्ति हो जाती है। नहीं तो लोगों में प्राय क्या होता है कि साधन करने को तो अलग मानते हैं, व्यापार को अलग मानते हैं, काम धंधा घर का ये तो अलग है, साधन अलग है। तो ये विभाग जब तक रहेगा तब तक प्राप्ति में कठिनता पड़ेगी। कार्य विभाग तो होता है पर भाव विभाग, उद्देश्य विभाग नहीं होना चाहिए। उद्देश्य एक ही है, भाव सब में भगवत भाव ये एक होता है, तो सब जितने क्रिया है सबकी सब भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाती। जीना है, श्वास लेना है, चलना फिरना है, सब केवल भगवत प्राप्ति के लिए, ऐसा उद्देश्य बन जाए तो बड़ी सरलता से प्राप्ति हो जाए। हरदम यही बात, मैं तो साधक हूँ, मैं तो साधक हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं प्रेमी हूँ, मैं योगी हूँ, ऐसे अहंकार बदल जाए। मानो मैं तो मुमुक्षु हूँ, जिज्ञासु हूँ, परमात्मा प्राप्ति करना है, ऐसा भाव हरदम जागृत, हरेक क्रिया में, हरेक क्रिया भगवान का अर्पण कर जाए। भक्ति में ये भगवान के लिए करता हूँ, भगवान ऐसे प्रसन्न होंगे, जिसमें भगवान प्रसन्न हो काम करे, माता पिता गुरुजन प्रसन्न हो उनके हेतु के लिए करे, अपने सुख सुविधा आराम के लिए नहीं, अपने सुख सुविधा के लिए आराम के लिए काम करना है। वो प्रहलाद जी के पिता का बताते हैं, मैं ही जीता रहूं, मैं ही सबूत हो जाऊं, तो वो आंसू सभा हो जाएगा। सब भगवान के लिए करते हैं, नम्रता से सरलता से भगवान में लगे रहे हरदम हरेक काम। तो मैंपना बदल जाए, तो मैंपन बदलने के दो भाव होते हैं, मैं साधक हूँ इसमें दो भाव होते हैं। तो एक भाव है अभिमान का, एक है साधन का। मैं साधक हूँ, दूसरे साधक नहीं है, ये तो साधक हुआ है अभिमान। और मैं साधक हूँ असाधन कैसे कर सकता हूँ, मैं साहू करूँ चोरी कैसे कर सकता हूँ, मैं साधक हूँ साधन विरुद्ध काम मैं कैसे करूँ, ऐसे है, ये है साधक का काम। साधक का अभिमान न हो, साधन की तत्परता हो, दो होती है। एक तो अभिमान हो गया, मैं सत्संगी हूँ, तुम क्या समझते हो, हमने इतनी बातें सुनी है, इतने विचार किया है, साधन करता हूँ, ये दूसरे लोग बड़े बड़े समझते नहीं। तो ये था अभिमान, वो अभिमान पतन करने वाला है। इस अभिमान भगवान अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वात् च, भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता, सदा सदा अपना अच्छा लगता, संस्कृति मूल शूल प्रधाना सकल शोकदायक अभिमाना, अभिमान आश्रित संपत्ति, अभिमान के साथ आश्रित रहती है। जैसे बहड़े की छाया में कर्तुक रहता है, ऐसे अभिमान में अभिमान छाया सब आश्रित संपत्ति रहती है। मैं जानकार हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं विरक्त हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं विद्वान हूँ, पंडित हूँ, मेरे क्या परवाह है, मैं बिल्कुल त्यागी हूँ, मेरे क्या परवाह है। ये है, ये अभिमान है। मानो ये भक्ति का भी अभिमान हो जाए, फिर त्याग कपड़े का अभिमान हो जाए, विद्या का भी अभिमान हो जाए, वर्ण का अभिमान हो जाए, मैं ब्राह्मण हूँ, आश्रम का मैं साधु हूँ, ये गृहस्थी है, फिर बुला रहे हम साधु है, तो ये अभिमान होता है। मानो अपनी अपेक्षा दूसरे को छोटा समझना, कमजोर समझना, ये अभिमान। और दूसरा चाहे बोले हमें तो तेरे भावे जो गुरु बलो गुरु संसार नारायण तू बैठ के अपन और अपना काम कर रहे, दूसरा करते अच्छा करे मंदा करे अब वो ठेका है, अपना कल्याण करते, ऐसे सब लग जाए तो बहुत जल्दी काम होता, सरलता से काम होता है। तो सच्चे देश से लग जाए कि परमात्मा प्राप्ति करना है। मनुष्य जन्म मात्र साधक है, ये जो बात आती है यही तनु कर फल विषय भाई स्वर्ग स्वल्प अंत उदाई, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि मनुष्य मात्र अधिकारी है। मानव शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, तो ये साध्वी होनी है, नहीं तो कर्मी होनी कहते, कर्मी होनी हो जो साध्वी राजा तामस कर्म करता है, ऊर्ध्व गति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ते जानसा अधो गति तामसा, वे कर्मों से कर्मी होनी है। तो कर्मी होनी कर्म करने का मन शरीर है, पीछे भोग होनी है, नरकों में जाओ स्वर्ग में जाओ स्वराष्ट्र सब भोग होनी है। तो कर्मयोगी मानने से तो जन्म मरण होता है, और केवल साधक ही होनी है, मनुष्य मात्र परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी है। तो मनुष्य मात्र का अधिकार है परमात्मा प्राप्ति में, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई त्यौहार हो, उन्हें जान सब अधिकारी है। तो मनुष्य मात्र को सावधानी के साथ केवल साधन करना है, परमात्मा प्राप्त करना है। दूसरे काम संसार में वो आप करोगे, आप नहीं तो आप बेटा पोता करेंगे, कुटुम्ब भी करेंगे, नहीं तो राज कर लेगा, कोई फैक्ट्री चला देगा। पर कल्याण ना बेटा पोता करेंगे, ना पड़ोसी करेंगे, ना राज करेगा, वो अपने करना होगा। भूख लगती है तो भोजन अपने करना को अपने को करना पड़ता है। बड़े बड़े धनी आदमी है, नौकर रख देते हैं, ठाकुर जी पूजा ले नौकर रख लिया, पाठ पूजा के लिए नौकर रख लिया। पर ऐसा नहीं, भोजन दोनों बोध करना पड़ा, एक नौकर को कह दो भगत पर भोजन वो कर लिया करे, ऐसा नहीं करते, वहां नौकर नहीं रखते, भगवान की सेवा तक नौकर रखे, सभी नौकर सभी नौकर, क्योंकि अपने खाए अपने अपनी भूख नहीं मिटती, अपना शरीर नहीं चलता। ऐसे दवाई देने के लिए ऐसा नहीं, एक नौकर रख लो तुम दवाई ले लिया, भारे रोगी हो गया, नौकर नहीं, खुद को लेनी पड़ती है। इस तरह से भजन करना खुद को करना पड़ता है, खुद को लगना पड़ता है, भीतर से लगन पूर्वक तो काम होता है, क्योंकि इसका काम एक ही है परमात्मा प्राप्ति, उसके लिए मानव शरीर मिला है। मानव शरीर का दूसरा उद्देश्य है ही नहीं, क्यों? दूसरा जो पाप और पुण्य होगा, अरे पाप और पुण्य के अनुसार गति होगी, जैसे जैसे पाप जैसे जैसे पुण्य जैसे जैसा। तो मनुष्य शरीर है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। जिसमें भी आप सत्संग में आते हो, सत्संग विशेष विशेष बात है, इस मार्ग में चले तो फिर अस्थिरता से, तत्परता से, उत्साह से, हिम्मत करके जरा मरण मोक्ष आया माम आश्रय संधि, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर बड़े उत्साह से चलो, तो ब्रह्म तत्व सब जान जाएंगे, ब्रह्म कम अध्यात्म हरिबोध। सब बड़े उत्साह से उम्मीदवारी से, क्योंकि यही काम करना और को काम करना है ही नहीं, वो तो पूरा काम है जगह पर आप साफ सुख आ जाए, दुख आ जाएगा, कभी कैसी कभी कभी आ जाएगी, करने का काम यही है, दूसरे तो आप साफ होगा। निर्वाह में अपने करते हैं, वह महग हम कमा कर खाते हैं, परंतु सब मिलता है, पशु पक्षी विशेष सब निर्वाह की मात्र भगवान की तरफ से है, पूर्व कर्म फल। नया काम तो केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए है, और यज्ञ आदि करें तो स्वर्ग दिन जाएंगे, फिर खड़े पोड़ी मरते लोग मिशन थे, आप ब्रह्म बोलना लोग दूसरे उद्योग क्या करेंगे, ब्रह्म लोग तो आए तो बचाना पड़ेगा, अभिमान है इस बात उसको एक भगवान की प्राप्ति करना ही खास मानो बस इस वास्ते मनुष्य मात्र साधक है, परमात्मा प्राप्ति अधिकारी है सब। अब वे करे न करे उनकी मर्जी, कहते नीची है, नीच जोनी में है, उनको सत्संग ही नहीं मिलते, वे कैसे करेंगे, तो वे कैसे करेंगे, उनकी चिंता आप क्यों करो, आपको तो सत्संग भी मिलता है, पढ़ना भाषण भी ठीक है, तो भगवत भगवान में नजीक हो आप, दूसरों क्यों देखना चाहिए, दूसरों तेरे भाव जो बोलो भरो बोलो संसार, एक एक भाई को सिद्ध करने हमें तो परमात्मा प्राप्ति करनी है, तो इससे बहुत जल्दी काम होता, बोलने में शंका और बोलो। महाराज जी एक अभिमान है वो तो नहीं रखना चाहिए और स्वाभिमान रखना चाहिए, कभी कभी ऐसा होता है महाराज जी मिले जुले लगते हैं, ठीक है महाराज क्या मानो अभिमान का निर्णय नहीं कर सकते, अभिमान रखना भी चाहिए अभिमान नहीं रखना चाहिए, दोनों बात होती है, दूसरा कौन सा रखना कौन सा नहीं रखना, यही स्वाभिमान स्वाभिमान रखना चाहिए अभिमान नहीं रखना चाहिए, तो स्वाभिमान और अभिमान कभी कभी मिलते नजर आते हैं महाराज, तो इसका थोड़ा खुलासा, तो मैं कही वो बात नहीं ना, वो स्वय और लगा दिए स्वय अभिमान स्वाभिमान शब्द बोल दिए आपने, वो अभिमान अभिमान करके बात तो वही है, स्वाभिमान तो रखना चाहिए अभिमान नहीं रखना चाहिए, कभी कभी दोनों चीजें मिल जाती है तब कैसे करें। स्वाभिमान क्या है, लोगों में जो स्वाभिमान है मन अपना नशा ठसा रखना चाहिए, अपना जो गौर गौरव है रोब है उसे रखना चाहिए, लोगों में तो ये अर्थ है, वास्तव में अर्थ ये है कि मनुष्य हूँ तो भगवत प्राप्ति करना चाहिए, ये स्वाभिमान है, अस अभिमान जाय जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति भोरे, भगवान के साथ संबंध का जो अभिमान है वो स्वाभिमान है, धन का संपत्ति का वैभव का विद्या का योग्यता का अभिमान ही अपना नहीं है। देखो एक अपना होता है और एक अपना नहीं होता है, तो ये विद्या है बुद्धि है योग्यता है बल है विरक्ति है त्याग है और संसार का वैभव है धन है राज्य है, ये सब संसार का है, शरीर है मन बुद्धि है इंद्रियां है प्राण है और अहम तक, ये संसार का है। तो हमारी बड़ी भूल बड़ी भारी गलती क्या होती है कि संसार की चीजों को अपने मान लिया, ये बहुत बड़ी गलती है, शरीर प्राण बुद्धि ये सब संसार के हैं, वो जो स्वाभिमान ऐसा माना जाए कि मैं कैसा हूँ जो अपने रोब सब रखू मैं, ये सब संसार के है, ये संसार की चीज नहीं करनी चाहिए, अपने बड़ी गलती है कि संसार की चीज अपनी मान ली, जो अपने परमात्मा है उनको माने कितने ही दूर होगा कैसा होगा क्या मिलेगा, कहीं तो परवाह ही नहीं कहीं जानते ही नहीं कहीं सुनते ही नहीं, फल तो बात मानते हैं कहीं सुनते हैं, रुचि रखते हैं, सत्संग करते हैं, वे भी समझते हैं कि वो परमात्मा प्राप्ति बड़ी कठिन है, सुगम नहीं होगा, इतना परसों से लग रहे कहाँ होता। एक स्वामी जी भी इतना परसों लगे कहाँ होगा, वो प्राप्ति बड़ी कठिन है। ये जो विचार है ना, ये बहुत घातक है। इसमें मैंने कहा तेरे भावे जो करो भरो करो संसार, इसके लिए कहा ऐसा दूसरों को देखो मत, तो दूसरों को न देख करके अपनी तत्परता से करो। तो देरी लगी है तो ये विपरीत धारणा से लगी है। विपरीत धारणा क्या, संसार की चीज को तो अपना मान लिया, अपने प्रभु को दूर मान लिया, अनावश्यक मान लिया, ये खास गलती है। तो स्वाभिमान वो है जो केवल भगवान की प्राप्ति के लिए ही मेरा जन्म है, वो नहीं किया तो क्या किया। संसार में बड़ा पद मिल गया आपका, दशरथ शास्त्र का खूब जोर से, तो आशी संपत्ति है, ईश्वर हम भोगी सिद्ध हो बलवान सोगे आज जनवान अश्मी को मया, इसको स्वाभिमान कहते हैं लोग। ये प्रशंसा है सब, चतुराई प्रगति त्यागी प्रणार श्रद्धो साधुर बुजार विद्वत्ता, ये सब संसारी चीज है। वो संसारी चीज को अपना मान लिया, शरीर संसारी चीज है, संसार से मिला है, संसार में नष्ट हो जाएगा, संसार की है। इनको चीज को लेकर जो काम किया जाए वो अपना काम नहीं है। परमात्मा क्या हो, आप स्वयं परमात्मा के, मैं मानस हो जी, आप खुद तो परमात्मा के हैं, आपकी सामग्री सब संसार की है, तो संसार की सामग्री संसार को दे दो, आप अपने को भगवान को दे दो, काम बन जाएगा। तो स्वाभिमान क्या कि भी साधन विरुद्ध काम मैं नहीं कर सकता, जैसे लोभी धन नष्ट वैसा काम जान कर नहीं करता, अन्याय तो जैसे करे क्या, पर जान करके धन नष्ट का कोई काम करता है, जिसमें धन नष्ट हो जान ले वो काम नहीं करता। ऐसे साधन में जिसमें धक्का लगे वो काम नहीं करेगा। जैसे लोभी धन नष्ट हो ऐसा काम करेगा नहीं जान करके, तो इस तरह से वो भगवान की प्राप्ति वाला और काम नहीं, भगवत प्राप्ति का काम करेगा। जितने संसार के काम है वो भी भगवान के ही अर्पण करता है, भगवान के लिए ही मैं गृहस्थ हूँ, भगवान के लिए मैं साधु, भगवान के लिए ही चतुर हूँ, होशियार हूँ, विद्वान हूँ, भगवान के लिए मूर्ख हूँ, अचतुर हूँ, भगवान के लिए। तो ये चीजें संसार की भगवान के यहाँ नहीं चलते, ये संसार की है। तो संसार की चीजों को अपनी न माने, संसार देह है, स्थूल सूक्ष्म शरीर, ये शरीर संसार का है, योग्यता संसार की है, वस्तु संसार की है, विद्या संसार की है, इन चीजों को लेकर अपना जो अधिकता मानता है ये बहुत गलती बात है। अब बोलो, अपना स्वाभिमान ये कि केवल भगवान के लिए लगो और उसे क्या होगा, विद्वत्ता होगी, मैं त्याग और बैराग होगा सब, मैं कुछ की परवाह नहीं है, मैं पैसा ही नहीं रखता, मैं बड़ा त्यागी हूँ, तो अभिमान आए तो फायदा नहीं, इसमें फायदा नहीं है, मैं बड़ा विद्वान हूँ, समझदार हूँ, तो ये समझ विद्या सब संसार की है। आप स्वयं भगवान के हैं, शरीर संसार का है, शरीर मिला है बिछुड़ जाएगा, और भगवान पहले से ही मिले हुए हैं, मिला नहीं है बिछड़ेगा नहीं, जो तो सदस्य हमारे साथ है, खास हमारे है, वो हमारा उसके सेवा भारत नहीं है। ये आगे सुन, शरीर है, योग्यता है, वस्तु है, सामर्थ्य है, बल है, विद्या है, ये सब संसार की है, तो संसार में काम आ गई। देखो संसार काम में एक विचित्र बात ये है कि संसार की वस्तु संसार के लिए ही है, अपने लिए है ही नहीं, योग्यता अयोग्य के लिए है, विद्वा मूर्ख विद्या मूर्खों के लिए है, अनजान पड़ा है आप में जान पड़ा है तो अनजान पड़ने के लिए है, उनका ऋण है, स्थूल दृष्टि से कहने में थोड़ा लज्जा आती है, शर्म आती है, इस वजह से बात ये है, समझे? नारायण नारायण विशेष ध्यान दें। अब आपने कहा ना कि अभी विशेष बात है, बोले लज्जा की बात है, बता दू। जैसे स्त्री है तो स्त्री का अंग स्त्री का माता है क्या? पुरुष का अंग फल पुरुष का माता है क्या? तो पुरुष स्त्री के लिए, स्त्री पुरुष के लिए, अपने लिए नहीं है। बताओ अपने लिए हो तो उसमें जो आकर्षण है ये बहुत बड़ी भारी भूल है। अगर वो बढ़िया है तो उसके पास है ही, साफ समझ में आ जाए बातें। कहती ऐसी है, आपका धन है ने वो निर्धनों के लिए है, आपके लिए नहीं है। आप तो यहाँ आए हो, चल दोगे, यहाँ पड़ा मिला आपका नहीं है, वो दूसरों का है। जैसा स्त्रियों का अंग पुरुषों के लिए, पुरुषों का स्त्रियों के लिए, अपने लिए है ही नहीं, ऐसे ही संसार की मिली हुई चीज अपने लिए नहीं है, केवल संसार के लिए है, उनके उपयोग के लिए है, अपने लिए नहीं। अपने लिए मानना ये गलती है खास। जिस अंग को लेकर आपको खुशी आती है तो अंग में खुशी है तो उसकी है, अपने लिए है ही नहीं। खुशी आनी चाहिए अपने में कि घड़ी आवेगा, पुरुष में पुरुष पड़े वो घड़ा आनंद आवे, तो आपकी है नहीं, आपको कैसे सोगा हुए? है ही नहीं आपकी चीज, है ही नहीं दूसरों की। तो किसी सुख से अपने मान लेना है, सुख लेना है, ये बड़ी भारी गलती है। त्याग वैराग है तो दूसरों के लिए है, अपने लिए त्याग है जो त्याग का फल अपने लिए है, पर त्याग अपने लिए नहीं, त्याग का फल, त्याग का नतीजा अपने लिए है। मन अपने लिए मतलब संसार के संबंध छूटा तो अपने परमात्मा में लगा। त्याग में जो अभिमान होता है वो अपना थोड़ी है, विद्या बुद्धि धन का अभिमान होता है वो अपना नहीं है, वो चीज निर्धनों की है। तो स्त्री पुरुष दृष्टांत ये स्पष्ट होता है, और स्पष्ट नहीं होता और लोग शर्माती हो गया। अब ऐसी शंका होने बोलो, ये स्वाभिमान वाली बात आज इतनी स्पष्ट हुई है, हम स्वाभिमान अपने मान बढ़ाई, वो स्वाभिमान लगा वो नहीं है, वो नहीं है, वो तो अभिमान ही है, वो स्वाभिमान नहीं है। स्व जो स्वयं, स्व नाम दो का है, अब स्वयं का है और भगवान का है, क्यों नहीं? स्व का अर्थ यह होता है स्वेश्वा होता है ना, तो स्वेश्वा का क्या, स्व का अर्थ क्या है? स्वयं और अपना, ज्ञाति होता है अपना और मेरा और स्वयं, स्वम ज्ञाति धनक छाया। सब बताओ अपना धन संपत्ति आदि, स्वनाव धन संपत्ति आदि का नहीं है, स्वनाव खुद का और स्व की परमात्मा उसका, स्व का नाम और सीय का नाम, स्वयं का नाम स्व और सी हो उसका नाम स्व। हमारा धन हमारा थोड़ा ही है, स्वनाम परमात्मा का अपना सर्वनाम है ना, महा संज्ञा करने तद गुणा नाम को सन्निवेशात सिद्धांत होता है। मानो सर्वनाम संज्ञा हुई, सर्वनाम संज्ञा तो सर्वनाम इतनी बड़ी संज्ञा क्यों करी? तदन गुणा नाम है गुणेशन निवाद है, सबका वाचक हुआ तो सबका वाचक होने से सर्वनाम होता है। जैसे स्व किसी का नाम हो तो सर्वनाम ये होगा, स्व स्व स्वा स्वान ऐसे बनेगा, सुस्मिनी में स्वाय बनेगा, उसका सुस्मिनी बनेगा, स्व बनेगा। तो स्वयं अपना अपने का, तो अपना क्या भगवान ही और अपना कौन है बताओ? कोई रहेगा साथ में? किसी के साथ आप रहे हो, कोई आपके साथ रहा? श्री कैसे? श्री तो वो ही जो अपने साथ रहे, अपने कभी अपने दूर नहीं हो, वो श्री है। अपनी चीज तो अपने साथ रहता, बाबा हम उसे साथ रहता हूँ अपना। स्वनाम भगवान का है, स्व अपना है, तो भगवान का भी सर्वनाम है, अपना भी सर्वनाम है। उसका अभिमान, उसका अभिमान, नारायण नारायण नारायण नारायण प्रकार शिये का, शिये का समझे धना नहीं लेने देते हो, पर ऐसा शिये भी अपना नहीं है। राम जी महाराज का राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2054 22 नवंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद